ท้าวสักกะมาให้โชคขณะที่คุณหลวงเล่าเรื่องเทวดาที่กุฏิหลวงตาให้อ่อนฟังอ่อนก็นึกไปถึงเรื่องที่อ่อนได้พบที่วัดป่าบ้านตาดในเขตอุบาสิกาเมื่อไม่นานนี้คือเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่อนมีแคร่เล็กๆที่ทำขึ้นมาโดยหามุมสงบๆที่ไม่มีใครเขานึกถึงคืนวันหนึ่งอ่อนนั่งทำสมาธิอยู่ที่แคร่จนดึกแล้วจึงพักล้มตัวลงนอนโดยตั้งจิตนิ่งบอกกล่าวกับเทพเทวดาทั้งหลายว่าอ่อนเพลียแล้วขอพักธาตุขันธ์ก่อนเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาภาวนาใหม่แล้วอ่อนก็หลับไปเลยหลับไปได้สัก3ชั่วโมงตื่นมาอีกทีตี3ก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อนั่งไปอีกสักพักใหญ่พอจิตรวมนิ่งดีแล้วอ่อนก็ได้เห็นเทวดามากมายแต่งองค์ทรงเครื่องล้วนสวยงามแพรวสว่างสวยเครื่องทรงอลังการวิจิตพิสดารมีทุกสีสันแต่ละสีดูงดงามสะดุดตาไม่เคยพบเคยเห็นเลยเทวดาท่านมาปรากฏตรงหน้าอ่อนห่างจากที่อ่อนนั่งประมาณ2วาท่านมองมาทางอ่อนองค์ท่านลอยสูงจากพื้นพอสมควรประมาณสักศอกเห็นจะได้สง่างามมากมีรัศมีเป็นแสงนวลสว่างรอบองค์จนแคร่ของอ่อนสว่างสวยไปหมดเป็นแสงที่นุ่มนวลเย็นตาก่อเกิดความอิ่มเอิบในจิตขณะเห็นจิตของอ่อนไม่ได้ตื่นเต้นลิงโลดแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกมีความสุขอ่อนมองท่านในจิตพยายามเก็บทุกรายละเอียดของท่านและความรู้สึกที่ได้พบท่านท่านยืนถืออาวุธสั้นคล้ายคทาอยู่ที่ระดับอกและอีกมือหนึ่งถืออาวุธที่เรียกว่าวชิระมีลักษณะเช่นเดียวกับคาถาแต่ยอดเป็นแฉก3แฉกคล้ายกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนวชิราวุธปลายด้านบนเป็นรูปดาบมีกิ่งยื่นออกมา2ข้างสีทองทั้งหมดดูสวยงามสมกับเป็นอาวุธของท่านเท้าสักกะซึ่งเป็นเทพสูงสุดหรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระอินทร์เป็นวชิระที่มีความสวยงามวิจิตรมากอ่อนถามท่านในจิตว่าท่านเป็นใครอ่อนไม่รู้จักท่านตอบมาในจิตของอ่อนในทันทีว่าเราคือเท้าสักกะเทวราชกล่าวจบแล้วท่านก็ลอยไปประคององค์หลวงตาที่กุฏิและมีเทวดาอีกองค์คอยตามท่านไปและที่อัศจรรย์ก็คือท่านได้เมตตาให้อ่อนเห็นตัวเลขตัวใหญ่ๆ914และ514พร้อมกับสั่งอ่อนว่าให้ไปซื้อกับผู้ชายแก่ๆใส่เสื้อสีเทาพอออกจากสมาธิอ่อนต้องรีบจดเอาไว้ตามที่ท่านสั่งแต่ในใจคิดว่าอ่อนกล้าเหรอที่จะไปยืนซื้อเลขเพราะอ่อนไม่เคยทำอ่อนมีความละอายอ่อนรู้สึกอายจึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกทั้งกลัวหลวงตาดุด้วยจังหวะพอดีมีคนรู้จักคนหนึ่งไม่ได้แก่ตามที่ท่านเท้าสักกะบอกหรอกแต่ใส่เสื้อสีเทาเขาเดินมาพอดีจึงขอให้เขาช่วยไปซื้อหวยใต้ดินเอาเงินให้เขา300บาทบอกเลขตามที่ได้มาให้จัดการซื้อให้ด้วยอ่อนไม่เคยซื้อไม่เป็นเขาก็ไปจัดการตามที่ขอร้องพอได้สลากมาก็ไม่ได้สนใจเก็บเงียบไว้เลยแม้แต่พี่ตึงก็ไม่ได้บอกใจเต้นตุ้มๆต่อมๆตลอดตั้ง300บาทกลั้นใจเกือบตาย